Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Habibi Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem bihac salatu selamlar. Âli ashabına lakıbet ile tazımlarımızı ifade ettikten sonra bütün dinleyicilerimizin Rabi'ül Evvel aylarını tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz demek hepimiz hakkında mübarek olmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Bu ayda çok hayırlar görmemizi, çok bereketlere nail olmamızı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu bu mübarek aya girmekle sevincimizi dile getiriyor ve Allah'ımızın bu sevincimizi cennette cemaliyle ve Habibini ziyaretle tamamlamasını niyaz ediyoruz. Kainatın Efendisi buyuruyorlar ki, meşahımızın beyanları ve cile, men feriha bina ferihna bihi. Kim bizimle sevinirse, biz de onunla seviniriz. Nasıl Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem sevinmeyiz? Onun doğduğu aya girmekle ferahlanmayız ki. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize emrediyor. Estaizu billah, kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalike fel yefrahu ve hayrun mimma yecma'un. Habibim, kullarıma tembih eyle, emreyle ki ancak benim fazlu keremimle, lütfu ihsanımla, iyiliğimle, rahmetimle, acımamla ferahlansınlar, sevinsinler, bayram etsinler. Başka bir şeyle sevinmesinler. Onların yığdıkları, topladıkları mallardan, cem ettikleri mülklerden daha hayırlıdır benim fazlu rahmetim. Peki Allah'ın fazlu rahmetlerini sayarsak, اِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصَى. Sayamazsınız, Allah buyuruyor. Ancak en büyük nimeti bizim hakkımızda nedir? Düşünecek olursak, İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılınma şerefidir ki, İslam da Kur'an da bize Muhammed Mustafa ile gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı ne İslam bilecektik ne Kur'an inecekti. Ve ma arsellâke illâ rahmetel lil âlemîn. Habibim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Buyurulan zat hakkında alemlere rahmet olarak gönderildiği ifade buyurulan bir zat. Artık ayetler birbirini tefsir ettiği üzere, madem ki o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir, biz de o rahmetle seviniyoruz. Çünkü o rahmet Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesinde dünyaya şeref bahşetmiştir. Dünyayı temizlemiştir. Alemleri temizlemiştir. Ve şairin dediği gibi, basmasa mübarek kademin ruz-i zemine, pak etmez idi kimseyi haki ile teyemmüm. Mübarek ayağın toprağa basmasaydı, toprakla teyemmüm kimseyi paklamazdı, aklamazdı. Çünkü Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem, su bulamayan, abdest alamayan temizlenemezdi. Taharette, temizlikte en büyük şart, olmazsa olmaz şart su idi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrifiyle ve cu'iliyet liyel ardu mesciden ve tahura, Kürre-i Arz mescid oldu. Evvelki ümmetlerin namazları ancak camide, mescitte toplanarak kabul olurdu. Bizim ümmete her yer mescid ve topraklar temizleme vasıtası olarak su bulunmadığı yerde toprakla teyemmüm abdest yerine de gusül yerine de geçebiliyor. Demek ki onun mübarek ayağının toprağa değmesiyle dünya temizlendi. Dünya nura gark oldu. Doğdu o saatte o sultanı din, nura gark oldu. Semavatü zemin, gökler, yerler nur ile doldu. Pür nur oldu. Bu itibarla bizimle sevinenle biz de seviniriz. Biz Rabi'ül Evvel ayı girer girmez çok sevindik. Safer ayından çıkar çıkmaz Seyyecalullahu ba'de usrin yusra. Buyurulduğu üzere Allah zorluktan sonra kolaylık halk edecek. İşte bela musibetlere mahal kılınan bir aydan ayrılmamızın hemen ardından rahmeten lil âleminin doğduğu bu mübarek Rabiul Evvel ayına girmekle ne kadar sevindik, ne kadar sevindik. Dünya bizim olsaydı bu kadar değerli olmazdı ki Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet geldi. Kainatın efendisi geldi. Teşrif buyurdular. Ve bizim ebedi saadete ermemize vesile kılındılar. Onun için bu mübarek ayda kainatın efendisiyle ilgili sallallahu aleyhi ve sellem konuları çok konuşalım. Faziletleri hakkında çok konuşalım. Ve çok sevinelim, ferahlı olalım, sevinçli olalım. Her yeri bayram yerine çevirelim, evleri, ocakları süsleyelim, çoluk çocuğa yedirelim, içirelim. İkramlarda bulunalım. Sade Mevlid gecesi değil, sade Kandil gecesi değil. Bu ayın tamamını bu şekilde etkinliklerle kutlayalım inşallah. Kainatın Efendisi'nin mübarek ayına girmemizle, doğum ayına girmemizle sevindiğimizi belirtelim, izhar edelim. Böylece o da bizimle ferahlan. Ne güzel ümmetlerim var diye. Rabbimiz Tebareke ve Teala onu haberdar eder. Onu bize şahit etmiştir. وَكُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Ayet-i Kerime'de buyurduğu üzere Habibim kullarıma emret ki amel edin, gayret edin, çalışın. Sizin amelinizi yaptıklarınızı Allah da görecek. Resulü de görecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulü de görüyor. Onun için hayati hayrul lekum ve memati hayrul lekum. Yaşamam da sizin için hayır, ölümüm de sizin için hayırdır buyuruyor. Tuhdithune yuhdithu lekum. Hayatımda bir şey yaparsanız hemen vahiy gelir, cevabını veririm size. İkaz ederim sizi, uyarırım sizi. Bu çok büyük hayır olur. Hayatımda Kur'an iniyor, hayatımda İslam şeriat hükümleri, dinin meseleleri tespit ediliyor. Bu yüzden hayatımda çok hayır var. Ölümüm de sizin için hayırdır. Biraz anlamadılar. Ya Resulallah, hayatında çok hayır gördük. Ölümünde ne hayır var? Yani ölmesini istemediler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem tu'radu aleyye amalukum fi sabahi vel mesa. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. Şu saatte bu radyonun başına toplandınız, internetlerin başına toplandınız. Dünyanın neresinde? Allah için, peygamber aşkıyla Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem sohbet dinliyorsunuz. Bunu görmüyor mu Allah? Göstermiyor mu Habibini? Zannediyorsunuz. Niye gaflet ediyorsunuz? Sabah akşam amelleriniz makam Mahmud sahibine gösteriliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'in ve ceddu ahayran hamidullah. Hayırlı bulduğum amellerinize karşı Allah'a hamd ederim. Şimdi falan ümmetlerin sohbet dinliyorlar, tefsir dinliyorlar. Senden bahsediyorlar, senin doğduğun mübarek ayı kutluyorlar. Bunu duyarsa seviniyor. Fe'in ve ceddu ahayran istiğfartu lekum. Kötü bir amelinizden haber alsam, felal ümmetin içki içti, kumar oynadı, zina etti, faiz dedi, yedi, yalan dedi, bundan da üzülürüm. Amen sizin için af isterim Rabbimden. Ya Rabbi ümmetimi bağışla diye. Kabrimden de sizin için mağfiret talebinde bulunurum. Demek ki ben sizsiz durmuyorum. Siz bensiz. Niye duruyorsunuz? Ben hep sizi düşünüyorum. Siz beni niye hiç hesaba katmıyorsunuz? Ben hep size dua ediyorum. Siz bana niye salavat getirmiyorsunuz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi. Şimdi herkes sorabilir tabii bu ayın özel amelleriyle ilgili, faziletleriyle ilgili inşallah önümüzdeki haftada çok önemli konular, vazifeler bu mübarek ayla ilgili konuşuruz. Ancak amellerin en üstünlerinden olan herkesin bildiği salavat-ı şerife üzerinde tabii durmakta çok fayda vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan amellerimiz içinde onu en çok memnun edenlerden biri de kendisine yapılan salavat-ı şerifelerdir. Bu salavatlar ona ulaşıyor. فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ Dünyanın neresinde olursanız bana salavat okuyun. Çünkü salatlarınız bana ulaşıyor. مَنْ صَلَّ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ Mezarımın başında gelip salavat getireni kulağımla duyarım. Çünkü kabrinde diridir namaz kılıyor. El-Enbiya ve hiyan fi kuburi musallun. Hadis sahihte geldiği üzere. Peygamberler diridirler. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Ancak ve men salli aleyye naiyen übligtuhu. Uzaktan bana salavat gönderen de bana ulaştırılır. Kabrimin başında görevli bir melek var. Bütün insanların kulakları, dilleri, ağızları o melekle irtibatlı. Bilgisayar ağı gibi. Dünyanın neresinde bir salavat okunuyor, o melek hemen onu duyuyor. Ve ondan sonra babasının adıyla, kendi adıyla. Falan oğlu falan sana salavat okudu ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii ki es-salatu selam aleyke ya Resulallah deyip kabri şerifin yanında diye ve aleyke selam ve rahmetullah. O da sana selamı iade eder. Senli benli olur. Ama uzaktan gelirse ki falan oğlu falan sana salavat getiriyor. O da buyurur. Hem o meleğe selam verir, hem sana selam gönderir. Aleyke aleyhisselam. Sana da selam olsun. O bana selam gönderene de selam olsun. Böylece kainatın efendisiyle her zaman iletişim kurmak, irtibat kurmak, selamlaşmak, görüşmek, istifade etmek elimizde. Daha ne duruyoruz da bu fırsatı değerlendirmiyoruz. Onun için salavat-ı şerifenin faziletleri çok. Ben şimdi burada salavat dersini yapacak olsam tefsir dersini yapamam. Onun içindir ki bu kadarla iktifa ediyorum. Ancak bütün dinleyicilerimize söylüyoruz ki sahabeden birisi geldi dedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem benim kendi ihtiyaçlarım oluyor Rabbimden, temennilerim, dileklerim, virtlerim, zikirlerim, ibadetlerim. Bu arada sana salavat-ı şerifeye de vakit ayırıyorum ama duamın, zikrimin, ibadetimin ne kadarını sana salavata ayırsam acaba? Üçte birini ayırsam uygun olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Olur. Ondan sonra dedi ya Resulallah üçte ikisini sana ayırsam ibadetimin, zikrimin, tabi farzlar dışında, tabi farzlar bellidir. Farz namazlar vesaire. Bunun dışında diğer bütün zikirlerimin üçte ikisini sana salavat ile meşgul olsam olur mu? Olur. O zaman o sahabi radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah madem öyle dedi ben bütün dedi zikirleri, amelleri salavat ile geçireyim. Bütün virdim, zikrim, fikrim salavat-ı şerife olsun. Başka bir şeyle amel etmesem. Bütün duam sana ayırsam. Bu nasıl olur? Yani kendime duaları bırakıp kendim için şunu istiyorum, bunu istiyorum, hacet namazı kılıyorum, şu virdi yapıyorum, şu zikri yapıyorum, 41 Yasin okuyorum mesela. Bunları yapmasam sırf sana dua ile meşgul olsam. Nasıl olur? Resulullah'ın cevabına dikkat. İden yukfa hemmuke ve yukuda deynuk. O zaman senin ne sıkıntın, derdin varsa giderilir. Ne kadar borcun varsa ödetilir. Yani sen kendine yaptığın duadan daha karlı çıkarsın, bana dua yaparsan. Çünkü bana okuduğun salavat sana öyle bir döner, 10 katıyla, 100 katıyla, 1000 katıyla döner. Bana bir rahmet okuyana Rabbim 10 rahmet okur. Hadis-i şerifte sahihte geçti üzere. Men salla aleyye vahiden sallallahu lehu biha aşra. Bana bir salavat okuyana Allah ona mukabil 10 salavat okur. Yani sen ne dedin? Ya Rabbi Habibine salat et, rahmet et, feyiz yağdır, bereket indir. Öyle mi? Mevla da buyurur, al ben de sana o sevgilimin hatırına 10 rahmet indiriyorum. Bunu hiçbir yerde bulamazsın. Bir de kendine yaptığın dua ya kabul olur ya olmaz, garantisi yok, şüphelidir. Ama Resulullah'a yaptığın dua sallallahu aleyhi ve sellem. Kesinlikle reddolmaz. Gösteriş için yapılan bir amelin kabul olunacağına dair bir rivayet var mıdır? İşte kitaplarda diyor ki, salavat-ı şerife öyle bir ameldir ki gösteriş için bile okunsa mutlaka kabul olur. Çünkü Mevla Habibine yapılan duayı reddetmez. Habibi adına yapılan duayı geri çevirmeyeceğinden bir tek riya ile yapılsa bile kabul olunacak amel diye konuşabileceğimiz elimizde salavat-ı şerife var. Başka bir şey yok. Onun için Medine'de Zekeriya Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh Zekeriya el-Bukhari kuddisesi ruhu ne güzel bir beyt tanzim etmişti bu hususta. Asmıştı tekkesinin kapısında. Allah rahmet etsin. Büyük veli Efendi Hazretlerimizin çok sevgilisi, çok sevdiği insan. Edimiz salati alen nebiyyi Muhammed. Kabuluha hatmen biduni tereddüdin. A'maluna beynel kabuli ve reddiha. İlla salati alen nebiyyi Muhammed. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifeyi sürekli devam ettir. Onun kabulü kesindir. Hiç tereddüt emhal yoktur. Bütün amellerimiz, namazlarımız, oruçlarımız, haçlarımız, zekatlarımız kabul olunur olunmaz. İki arada bir derededir. Ancak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem yapılan salavat-ı şerifelerin kabulü kesindir. Onun için o iki salavat arasında yapılan dua da reddolmaz, amel de reddolmaz. Bu itibarla meclislerimizin başı sonu salavat-ı şerife olsun. efendim yatmamız kalkmamız salavat-ı şerifeyle olsun. Hele şu mübarek ayda girdik, sevincimizin göstergesi olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizimle sevinsin, ferahlansın. Böyle ümmetlerim geldi. 1400 küsür sene sonra bana dua ediyorlar, beni unutmadılar. O bizi unutmadı, biz onu nasıl unuturuz? Biz böyle vefasız olamayız. Onun için olmamalıyız. O çok vefalıydı. Onun ümmetine vefalı olmak yaraşır. Sabahlara kadar bizim için ağlayan zata sallallahu aleyhi ve sellem salavat okumadan hiç insan durabilir mi? Bizi çok özledi, bize çok hasret çekti. Ya leyteni kadile kıytu ihvan. Keşke kardeşlerime kavuşsaydım dedi. Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Evelesna ihvanek. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Buyurdu entüm ashabi. Velakin ihvani. Men yetune ba'di yu'minune bi. Velem yaravni. Yeveddu ahadum levrani. Bi nefsi ve mali. Siz benim arkadaşlarımsınız. Çünkü beni gördünüz. Benim kardeşlerim benden sonra gelecekler. Beni görmeden bana iman edecekler. O kadar beni sevecekler ki birisi canını malını her şeyini verseydi de bir kere beni görseydi diye temenni edecekler. İşte böyle bir zat. Bize ne kadar hasret, 1400 sene geriden o bize hasret çekmiş. Biz onu sevmeden o bizi sevmiş. Biz ona dua etmeden o bize dua etmiş. Biz ona bir, efendim biz onu düşünmeden o bizi düşünmüş. Sabahlara kadar yataklara girmemiş, ağlamış, sızlamış. Ümmetim, ümmetim, ümmetim. Bu hususta sizleri vefaya davet ediyorum. Başta asi nefsimi, sonra sizleri kainatın efendisinin Mevlid ayına girme münasebetiyle tebrik ediyorum. Kutluyorum. Mübarek olmasını niyaz ediyorum. Ve bu mübarek ay hürmetine bütün İslam aleminin başından belaların kalkmasını niyaz ediyorum. Ve Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniye merkezinde tekrar bir araya gelmelerini Allah'ıma yalvarıyorum. Sizlerden de aminler bekliyorum. Böylece sizleri tebrik faslından sonra tabii salavat-ı şerife ile ilgili çok konular konuştum. Senelerce konuştum. Allah konuştuklarımla amel etmeyi bana da size de nasip etsin. Dinlediklerinizle amil olmayı. Amelsiz ilim fayda vermez. El ilmu bile amel keşşeceri bile temer. Amelsiz ilim meyvesiz ağaç gibi. Meyvesiz ağaç neye yarar? Sobaya kütük olur. Odun olmaya yarar. Onun için meyvesiz ağaç gibi olmayalım. Amel edelim. Dinlediklerimizle konuştuklarımızla amel edelim. Salavat-ı şerifeyi dilden düşürmeyelim. İnşallah bu mübarek ayda. Ancak bu hususta geçen senelerde yaptığımız sohbetler kaset halinde basılmış salavat-ı şerifenin faziletleri. Muhteşem bir sohbet. Ne kadar hadis, ne kadar hadis. Bak geçen bir besmeleyi anlattık değil mi? 2 saat neler anlattık? Hiçbir yerde anlatmamıştık. Demek ki salavat-ı şerifenin faziletleri de efendim görüntülü CD halinde olsun, kaset halinde olsun şu anda şu mübarek ayın girmesiyle piyasaya çıkmıştır. Bunları arayın, sorun, araştırın, taraştırın. Çarenizi bulun. Nasıl ilaç arıyorsunuz? Nasıl şu şuna yarar duyuyorsunuz? Hemen seferber oluyorsunuz. Ertesi gün sabah ilk başta gidiyorsunuz, onu soruyorsunuz. Nerede bulurum şu ilacı? Şu şuna yarıyormuş, bu buna yarıyormuş. Ben size bir ilaç söylüyorum. Dertleriniz bitecek, borçlarınız ödenecek, sıkıntılarınız geçecek. Salavat-ı şerife ile. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ama bu salavat-ı şerifenin faziletlerini bilmeden olmaz. İlimsiz amel olmaz. Bilmeden bir insan teşvik olmaz. Kârını bilecek, menfaatını bilecek, hayrını bilecek ki onunla amel edecek. Onun için sizi ben amele teşvik ediyorum. Allah rızası için herkes, efendim, bu Mevlüt ayı münasebetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkına vefaen. Nerede? Yani bazı hakkına, zerre kadar bir hakkına vefalılık yapabilsek yetecek bize. Tam hakkını ödemek kime düşmüş? Ancak salavat-ı şerifenin faziletleri ismiyle müsemma olan sohbeti mutlaka sorun, arayın, temin edin ve dinleyin ki inşallah bu mübarek ayınız hakikaten mübarek olur. Ay mübarektir ama dediğimiz gibi mübarekliği celbeden ameldir. En mübarek ay kötü amel edene uğursuz olur. En uğursuz zaman iyi amel edene mübarek olur. Onun için zamanların geçen derslerde de söylediğimiz üzere zamanların, mekanların, şahısların bereketi, saadi, nahsi, uğuru, uğursuzluğu amellerine göredir. Siz de şu mübarek aydır ama kainatın efendisine salavattan haberi olmayana nerede mübarek olacak? Onun için sizler inşallah salavat-ı şerifinin faziletlerini mutlaka dinleyin. Ben size bu kadar bir parmak bal çaldım ağzınıza. Daha bunun hakkında 1,5 saatlik konular var. Herkes istifade etsin. Her yerde her şey konuşulmuyor. Şimdi biz tefsire başlıyoruz. Onun için bu konuya girecek şu anda vaktimiz yok. Evet efendim. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği Hazreti Kur'an'ın Fatiha-i Şerifesine başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Euzü besmelemizi zikrettikten sonra Estaizu billah elhamdülillahi rabbil alemin okuyoruz. Birinci ayet-i kerime. Fatiha-i Şerife bize göre birinci ayet-i kerime. Evet. Hanefi mezhebine göre. Elhamdü. Bütün hamdler. Şimdi burada tabii hamdin tarifi gerekiyor. Hamd diye Türkçeleşmiş olarak telaffuz ediliyor. Ama hamdin ne olduğunu sorsan da şöyle bir tarif ile kimse belki de kolay kolay altından çıkamaz. Ulema hamdi tarif etmişler. Ne demişler? Demişler ki yapılan bir iyiliğe karşı yapılan bir iyilik. Yani bir adam size efendim yolda düştünüz, tuttu elinizden kalkmanıza yardımcı oldu. İyilik yaptı size. Bir adam size haçlık verdi. Bir adam size ekmek verdi. Bir adam size, bir insan size iyilik yaptı. Artık ananızdı, babanızdı, karınızdı, kocanızdı, çocuğunuzdu vesaire. Yaşadığımız alemde birbirine kötülük edenler de var, iyilik edenler de var. Şimdi yapılan bir iyiliğe karşı tazim yoluyla, tazim yoluyla ne demek? Büyük tutarak, yücelterek, değer bilerek, gönül hoşluğuyla ne demek? Zorla değil, içten gelerek, seve seve, isteyerek, efendim, ihtiyari, ihtiyari ne demek? Yani insan bunu kendi seçimiyle, kendi iradesiyle, kudretiyle, kendisine verilen cüz'i manada da olsa bir istekle, arzuyla bu yönde tercih kullanmak suretiyle. Efendim, medhü senada bulunmak, övmek, şanından, şerefinden bahsetmek, yüceltmek, o kişiye yapılan bir hamd olarak tarif ediliyor. Bu manayı düşündüğümüz zaman, efendim bize bu kadar iyilik yapanlar var. Biz bunlara ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür, şükür, bu ifadeler Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Onun için hadis-i şerifte men lem yeşkürin nas, lem yeşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen nankör adam Allah'a da şükretmez. Men lem yeşküril kalil, lem yeşküril kesir. Aza şükretmeyen, teşekkür etmeyen çoğa da şükretmez. Bu itibarla yapılan bir iyiliğe karşı insanlara da ne yapıyoruz? Övgüde bulunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Onları da efendim taltif ediyoruz. Bu teşekkür olarak nitelediğimiz muamele neye karşı? Onların bize yaptığı bir iyiliğe karşı. Şimdi bizi yoldan kaldıran, elimizden tutan düşünürsek Rabbimiz ona o kuvveti vermese nasıl bizi kaldıracak? Kendi de bizim üstümüze düşer. Tam torba oluruz, çuval. Peki bize bir ev hediye edene düşünsek, Allah o parayı vermese, fakire yardım eden düşünse, Allah o zengine o parayı vermese, o zengin sana nasıl yardım edecek, iyi gidecek? Hanımın hasta olduğunu ağzına ilaç koydu, çorba koydu. Allah ona sıhhat vermese, o nasıl kalkıp da sana hizmet edecek? Vesaire, misalleri çoğaltabiliriz. Düşündüğümüz zaman, bu iyiliklerin hepsinin yegane sahibinin Allah-u Teala olduğunu, ancak kullarını vesile kıldığını, dolayısıyla vesilelere de teşekkür borcumuz olduğunu unutmayacağız. Onun için İsmet Garibullah, Kuddise Sirru Hazretleri Büyük Şeyh Efendi Risale-i Kutsiyesinde ne buyuruyor? Sana verse birisi bir flusi veya bir ev verip kılsan cülusi, veren Allah'tır, anla bu hususi, vekil etmiş anı, anla nususi, hakikat anla, gel hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim, söze bak, hizaya gel. Allah dostların anlayışına bak. Bir de bizim kaba kaba idraklerimize bak. Şimdi sana birisi bir para verse veya bir ev verse, girsen otursan, dinlensen, istirahat etsen, çadırlarda, parklarda yatarken oh desen. Peki şimdi bu parayı sana kim verdi, evi kim verdi? Veren Allah'tır, bunu doğru anla diyor. Peki ben ama bunu adamı görüyorum, Allah onu vekil etmiş. Nasıl ki bir adam bir adama para gönderirken aracı nedir? Posta. Asıl parayı gönderen burada muteber. İyilik sahibi parayı gönderen. Ama gönderdiği kişi elçidir. O onun nasıl vekili ise, bütün kullar da Allah-u Teala'nın vekaletiyle, onun verdiği izinle, müsaadeyle, iradeyle, kudretle, efendim güçle, imkan nispetinde başkalarına iyilik ulaştırabilirler. Onun için doğru anla, delilleri doğru anla, yanlış anlama. Rabbini iyi tanı. Bütün iyilikler ondandır. Onun için elhamdülillah. Bütün hamdler, bütün övgüler, bütün medihler, bütün senalar, bütün şanından, şerefinden bahsedilmekler, zikredilmekler, övülmekler, beğenilmekler, efendim tazim edilmekler, temcid edilmekler, takdis edilmekler, tenzih edilmekler, say say say say, hepsi hamdin içinde mündemiçtir. Bütün hamdler lillah, Allah-u Teala'ya mahsustur. Sadece ona aittir. Çünkü hak onundur. Yetki ondandır. Bütün iyiliklerin yegane sahibi odur. Ama demin dediğimiz gibi aracı yaptığı kullarına da anamız babamız da bu aracıların başında gelir. Geri kalan bütün bize iyilikleri dokunanlara da teşekkür etmemiz, Allah'ımızın bize emrettiği şekilde haklarına riayet etmemiz, onlara da iyilikle davranmamız, teşekkürle mukabelede bulunmamız, o da Rabbimizin emriyledir. Tabi vesileler de devreden tamamen çıkarılmamalı, devre dışı bırakılmamalıdır. Ancak yegane iyilik sahibini de asla insan unutmamalıdır. Şimdi millet takılmış dallara, budaklara takılmış, sebeplere, vesilelere takılmış. Müsebbibül esbabı gören yok. Sebepleri yaradan Allah'ı bilen yok, düşünen yok. Şimdi o bana şöyle iyilik etti diye bir adamın iyiliğini anlata anlata ağızları kurur, dudakları kurur, yapışır. O adama bu iyiliği ilham eden, o kulun içine bana böyle iyilik yapmasını, o fikri ona aşılayan Allah-u Teala'dan bir kere bile bahsetmez. Vay insafsız, vay vefasız, vay. Bu olur mu ya? Allah-u Teala şikayet ediyor. Miraç gecesi Habibine bizden şikayet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şekâni Rabbi. An ümmeti şikayet. Rabbim ümmetimden bana çok şikayetler etti. İşte o şikayetlerden biri de neydi? Ehlukü ve yu'bedü gayri ve erzukü ve yüşkerü gayri. Ve yekûnûne mu'i ve salihûne halkî. Vay vay vay. O kadar ağır ki altından kalkılmaz. Ben yaratıyorum. Benden gayri bir zerre yaradan yok. Benden başkalarına tapılıyor. Şimdi bu yaratma lafını çıkartmışlar. NLP mi? NLP, NLP diye bir şeyler çıkartmışlar. İşte insandaki yaratıcı gücü açığa çıkartmakmış. İşin başı felsefe. Felsefenin çoğu ahmaklık. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklık. İmam Rabbani buyurduğu üzere, ulema meşayih buyurduğu üzere. İşin başı felsefe. Papazlar kurmuşlar bir şeyler. Tevrat'tan, İncil'den alıntılarla. Yok motive edeceğiz, yok moral vereceğiz bir şeyler kurmuşlar. Şimdi adama diyor ki, sende potansiyel güç var. Yaratacağın diyor. Bütün güçler diyor, sende mevcuttur. Allah'ın verdiği kadarı mevcuttur. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama ondan sonra diyor ki, eğer mevcut değilse de yaratacağın diyor. Yaratacağın demek bu mutezilenin görüşüdür. Ehl-i sünnet dışı sapık fırka mutezile. Mutezile ayrıldı ehl-i sünnetten. Sapıttı gitti, cehennemin zibini boyladı. Mutezilenin görüşü nedir? Kul fiilinin halikidir. Kul kendi işini kendi yaratır. Halbuki ne buyuruyor Rabbimiz? Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de yaratan Allah, yaptığınız işleri de yaratan Allah. Allah yaratmasa kimse ne eli kalkar ne dili konuşur. Onun için ben şimdi şurada konuşuyorum. Beynim ne tarafta? Dilim ne tarafta? Beyin komut veriyor, dil konuşuyor. Sen zannediyor musun ben bunu kendimden konuşuyorum? Eğer Rabbim şu anda benim konuşmamı murad etmese, kesse, benden nutk fiilini halk etmese, konuşma kabiliyetini şu anda burada şu saniyede konuştuğum harfler dahil hepsini tek tek icat ediyor. Eğer daim muttasıl Rabbim icattadır. Külliye münüvefişen. Her an şandadır. Hiç boşluğu yok. Bak Şu anda konuştuğum harfleri de o yaratmasa ben burada apışıp kalırım, tutulur kalırım. Size hiçbir şey anlatamam. Ehluku, ben yaratıyorum Allah. Benden başka yaratan yok. Şu yaratma laflarını bırakın ya. Sende o güç yoksa sen onu yaratacaksın. Enelpi, menelpi bir şeyler uydurdular. Ne bileyim ben. Bir şeyden haberim yok ama bana geliyor size haberler. E bakıyorum. Laflar uymuyor kitaba. Yaratacaksın, yaratacaksın. Yaratıcı güç. Yahu yaratıcı bir tek Allah. Celle Celaluhu, şu yaratma laflarını bırakın. Kimse bir şey yaratamaz. İnsan kendine de bir şey yaratamaz, başkasına da bir şey yaratamaz. Nasıl yaratırsın sen? Sen yaratılmışsın. Evet. Ben yaratıyorum, benden başkalarına tapılıyor. Yazık değil midir ya? Putlara, kerestelere, odunlara, budalara, efendim, haçlara, şuna, buna, bu kadar batıl ilahlar, mabutlar edindiler. Bu millet, milyarlarca insan Allah'ı bırakıp nereye gittiler ya? Halbuki onlara bir zerre yaradan yok. Ve erzuku ve yüzkeru gayri. Rızıkları ben gönderiyorum. Benden başkasına şükrediliyor. Onun için muhterem kardeşlerim, şimdi soranlar olur, işte biz NLP'ye gidiyoruz da NLP diye bir şey varmış, gidelim mi gitmeyelim mi, kursları varmış da sertifikaları. Ben bu işlerden anlayacak değilim. Ancak ne diyorum size? Bu papazların çıkarttıkları, gavurların çıkarttıkları şeylerde soru işaretleri vardır. Bunlar araya bir laf sokarlar, adamın ocağını batırırlar. Dünya ocağını batırsa o da bir şey değil. Ahiret ocağını batırırlar. Bak, yaratacaksın diyor. Sen yaratıyorsun diyor. Papazların efendim kurduğu şeylerle, kitaplarla veya kurdukları metotlarla ne olacak? İşte insanları efendim motive ediyoruz, teşvik ediyoruz. Onları yeni bir hayata kavuşturuyoruz, zihinlerini canlandırıyoruz vesaire. Anladık da işte Hazreti Kur'an. Sen tefsir dersi dinledin de neyin eksildi? Hadis dinle, fıkıh dinle, akaid dinle, tasavvuf dinle. O tasavvuf ki, o tasavvufta insan sakinleşir, yatışır. Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olur. Allah Teala ettekullahu yuallimukumullah. Siz Allah'tan korkun, haramları bırakın, emirleri tutun, yasaklardan kaçın. Allah size ne zaman ne yapacağınızı Allah öğretecek. Bizzat size Allah öğretecek ya. Tabii ki vesileler, hocalar, şeyhler ihmal edilmez ama Allah Teala onlar vasıtasıyla dini öğreten Allah'tır. Onları vekil etmiş. Mesele nedir? Tasavvuf mu bitti? Kaynak mı bitti? Kitap mı bitti? Bunca ilim mi bitti? Ulema meşayihin sohbetleri mi bitti? Rabıtaları mı bitti? Huzur için temin edilecek bu kadar yol var iken yok efendim insana sabrı öğretmek, yok efendim telaşa kapılmamayı öğretmek, yok efendim sükunet açlamak vesaire. Bu gibi şeyler bir şeyler kurmuşlar. Yani ne bileyim, toplasan atsan inenin ne yemez. Sayfalar dolusu şeyler. Mesele nedir? Kur'an neyine yetmedi? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ilimler neyine yetmedi? Çubuldun ilmi Kur'ani. Ne lazım ilmi Yunani? Felsefeye dayanan Yunan ilimleri ne lazım? Buldun Kur'an ilmi. Otur tefsirin başına, hadisin, fıkhın, akaidin, tasavvufun başına. Bak. Bak düzelmeyecek bir huyun kalır mı? Bak düzelmeyecek, rast gitmeyecek bir işin kalır mı? Sen ne karıştırıyorsun, bulamaç yapıyorsun? Orayı buraya birbirine ya. Boş ver sen o işleri. Allah'tan başka yaradan yok. Ben yaratıyorum. Mevla buyuruyor. Benden isteyin. Hidayeti benden isteyin. Sabrı benden isteyin. Afiyeti benden isteyin. E sana Allah'tan iste diyen yok. Dua öğreten yok. Şunu yap diyen yok. Bunu yap diyen. Kendi kendine yaratacaksın. Ya nasıl yaratacaksın sen kendi kendine? Nasıl yaratabilirsin sen ya? Sen fel yehluku habbeten vel yehluku zerreten. Daha ne yaratsınlar? Zerre yaratsınlar göreyim Allah buyuruyor. Neyi yaratacaksın sen? Yaratılmış şeyi yiyorsun. Yemeğe bile gücün yok. Yutacak gücün yok. Midende hazmedecek gücün yok. Affedersin. Abdest bozacak gücün yok ya. Allah içinde taş etse. Bas bas bağırırsın. Ameliyat cerrahi müdahaleyle alırlar ya. Halada kalırsın. Millet senin bağırtından rahatsız olur. Sen ne yapabilirsin? Ben onu diyorum da biraz ayıp kaçıyor. Altına bile yapamazsın. Allah Teala yaratıyor. Ben yaratıyorum, benden başkasına tapılıyor. Ben rızık veriyorum, benden gayrine teşekkür ediliyor. Sana demedik ki anana babana teşekkür etme. Sana demedik ki sana iyilik edene teşekkür etme. Ama esas şükrü önce Allah'a yap. Ve onu vekil bil. Göndereni Allah bil. Ama sen ne yapıyorsun? Sebeplere takılıyorsun, oturuyorsun aşağı. Şu adam bana şöyle iyilik etti, bu adam bana böyle iyilik etti. O insanların yaptığı iyilikleri anlatırken bir kere Rabbini anlatmıyorsun ya. Mevla buyuruyor, benimle kötü geçinirler, bana hainlik ederler, yarattığım kullarla iyi geçinirler. Ama şu adamla aram bozulmasın. Şuna işim düşer. Efendim şundan kötü olmayayım. Benden şuna şu haber gitmesin. O kadar tembihler. Ağzından da bir şey kaçırdıysa aman ya şimdi işimiz düşer. Adam sonra bize üzülür, şudur budur. Veya bizim ondan menfaatimiz kesilir. Ey gidi insan kimden korkuyorsun sen? Allah'tan kork ya. Bana hainlik düşünüyorlar. Kullarımla iyi geçiniyorlar. Hiç bilmiyorlar mı hiç? Korkmuyorlar mı ki ben her şeylerini görüyorum, biliyorum. İçlerini dışlarını biliyorum. Onun için şükür, hamd, bil asale. Ancak Allah'a yapılıyor. Bir tebaiye, vekalet, vesilelik münasebetiyle diğer iyiliğin, Allah'ın gönderdiği iyiliğin sana ulaşmasına vesile olanlara da o vasıtayla yapılıyor. Ama biz vasıtalara takılıyoruz. Mevsutu Rabbimiz Tebarek ve Teala'yı unutuyoruz, ihmal ediyoruz. Onun için hamd neymiş? İyiliğe karşı yapılan tazim. İyilikleri kim gönderiyormuş? Ancak Allah-u Teala. O zaman elhamdü. Bütün hamdler, övgüler, senalar, zikirler, şanından, şerefinden bahsetmeler kime mahsustur? Lillahi. Ancak Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine mahsustur. O Allah ki zaten sanki hamdin sebebi mucibini, bütün hamdlerin kendisine ihtisasını, illetini beyan edercesine Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah sıfatını Celle Celaluhu getirmek suretiyle niye bütün hamdler bana? Çünkü ben alemlerin Rabbiyim. Sen de alemlerden bir fertsin. Öyleyse herkese verilen ağız, dil, akıl, beyin o Rabbine hamd ile meşgul olsun. Şimdi Rabbi tahlil edeceğiz, alemleri tahlil edeceğiz, kelimeleri tek tek tahlil ederek inşallah dersimizi sürdüreceğiz. Ancak tabii ki hamd Allah'a mahsustur derken burada bütün hamdler olarak değerlendiriyoruz. Bu istigrak manası dediğimiz manaya münasip düşüyor. Ancak ahd-i harici için Arapça bilenlerin anlayacağı üzere tutulması da mümkün. Buna göre mana tabii özel bir hamdden bahsediyor. O da bizden yukarı çıkıyor biraz çıta. Kimin hamdi ancak Allah'a mahsustur derken tabii ki bizim hamdlerimiz de ancak Rabbimize mahsus olmakla beraber şanına yakışmamak hasebiyle biraz daha yukarı gidince peygamberlerin hamdi, meleklerin hamdi, tabii evvela şöyle alabiliriz, kamil velilerin, müttaki takva sahibi kulların, ondan sonra kamil velilerin, onların hamdi bir başka tabii. Ondan sonra daha yukarı gidecek meleklerin, melake-i kiram hazaratı. Daha da yukarı gidecek enbiya-i zam hazarat, peygamberlerin salavatullahi ala nebine ali mecmain, bunların hamdi. Bunların hamdi lillahi Allah'a mahsus. Tabii bunların hamdi bizim hamdimize benzemez. Bizim ölünceye kadar yapacağımız tüm hamdlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elhamdülillah kat kat katlar. Çünkü onun o kendi perdesinden okuyor, kendi makamından zikrediyor. Sen de kendi makamından zikrediyorsun. Onun için fark var, fark. Farkı fark eyle. Şibli Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve şeyhü sekaleyn, insü cinnin şeyhiydi. Bir kere ne dedi cemaate? Bana ilham edildi bu gece. Bildirildi ki, Şibli'nin zikri olmasa Bağdat'ı yakardık. Orada çok alimler var, veliler var. Tabii bu laf dilden dile gezdi. Anlamayan beyinsizler de dediler ki bu kadar alim var, veli var. Bağdat Şibli Hazretleri zamanında kaynıyor. Bir mahallede belki 500 tane veli var. E peki bu kadar insan içerisinde kalkıp da Şibli'nin zikri olmasa Bağdat'ı yakardık buyuruldu diye bunu ilan ediyor. Bir de kendinden bahsediyor, kendini methediyor. Allah dostları kendini methetmez. Ancak tehdid-i nimet kabilinden. Rabbimiz bir nimet lütfettiyse onun anlatılmasını sever. Bazı kere gizlenmesini ilham eder. Bazı kere izharını ilham eder. Tabii bazıları geldiler dediler Efendi Hazretleri bu sözünüzün manasını biraz anlayamadık. Çünkü bu kadar zikreden varken sizin zikrinizin tahsis edilmesinin hikmeti ne ola? Buyurdu ki evladım, hepsi zikrediyor, bütün alimler, veliler var bu Bağdat'ta, bu zamanda, ama bütün bu zikreden avam, nas, müminin, müminat, herkesin zikri var, hamdi var, şükrü var, ama onlar nefisleriyle zikrediyorlar. Kendi içlerinde kendi kendilerine zikrediyorlar. Ben benden çıkmışım. Ben bende değilim. Onun için ben Rabbimin zikriyle zikrediyorum. Ben Rabbimle hamd ediyorum. Rabbimle zikrediyorum. Onlar nefisleriyle, yani kendi kendilerine zikrediyorlar. Onlar kendileriyle baş başa. Ama ben Rabbimle birlikte olduğum için ben devreden çıktım. Rabbim benle beraber zikrediyor. Ene celisü men zekerani. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Ve ene ma'u. İdâ teharraket bi şefetah. Dudakları benimle kıpıldadıkça ben onunla beraberim. Allah Teala dağla taşla da beraber, her şeyle beraber. Mesele senin onunla beraber olman. O zaten her şeyle beraber. Ve ma'akum eyni ma'kuntum. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. O, onun sizinle beraber olduğu muhakkaktır. Onda kimsenin bir farkı yoktur. Mesele sen onunla mısın meselesi. Sen onunlaysan işte onunla zikredersin. Onunla zikredersen de senin zikrin Bağdat'ı da İstanbul'u da korur. Ama kendi kendine nefisleriyle baş başa zikredenlerinki korumaz. Onun için her hamd Allah'a layık olmaz. Tabii ki fazl-ı keremiyle hamdlerimizi kabul buyuruyor. Yoksa biz de ona layık hamd mı çıkar? Ve lakin o dostların hamdi başka. Bu bir ümmetin velilerinden bir velidir. Bunlardan yukarıda melekler var. Tabii her melek de velilerden üstün değil. Meleklerin peygamberleri Cibril, Mikail, İsrafil gibi aleyhissalatü vesselam, onlar insanların velilerinden üstündür. Yoksa normal melekler insanların velilerinden üstün değil. Meleklerden birinin, Efendi Hazretimizden kaç kere dinledik, makamı tenzil-i rütbe oldu da eski makamına avdet isteyince kimi aracı koyayım derken melekler arasından ne dediler? Yusuf ve Medani var. Bir vaat Ebu Ali Faremedi hakkında zikredilir. Dünyadaki velilerden, bizim silsile ricalimizden bir zat. Onu ziyaret et, ondan şefaat iste, onu araya koy. Bak, melek geliyor, bir veliden himmet istiyor, onu vesile ediyor, o insanlardan, beşerden olan, bu ümmetin bir ferdi olan velinin himmetiyle eski makamına terfi ettiriliyor. Onun için Ala fevkes semai velidu ardın ve hallefe halfehu zemenen ve erda, meleken ve erda. Yerin çocuğu göğün üstüne çıktı. Zamanı da, dünyayı da, meleği de geriye bıraktı. Onun için tabii ki bu ümmetin velileri meleklerin velilerinden üstündür. Tabii meleklerin peygamberleri bu ümmetin velilerinden üstündür. O tartışılmaz. Ancak efendim ümmetlerin peygamberleri de meleklerin peygamberlerinden üstündür. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam gibi enbiya-i azam, Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselamdan üstündürler. Bu itibarla her birinin kendi makamları vardır. Ve mâ minnâ illâ lehu makâmun malûm. Hepimizin belli makamı vardır buyuruyorlar. Bu makamlarında hamd ederler, zikrederler. Tabi onların hamd ile bizim hamdimiz bir olmaz. Bir de Allah-u Teala'nın kendi kendine hamdi vardır. İşte elhamdülillah. Bu hamdi kim yapıyor şimdi? Bu Allah'ın kelamı olarak Celle Celaluhu. Tabii bir yönüne bakarsak bizlere talim içeriyor. Yani öğreti, bana hamd etmek için, bana şükretmek için, övgüde bulunmak için bu sıgayı, bu lafzı kullanın. Bir yönü talim, ama bir yönü de nedir? Rabbimizin kendi zatına yaptığı hamdidir. Elhamdülillah diye Rabbimiz kendine hamd ediyor. Onun için kendi zakir, kendi mezkur kendini, arabul kendinde kendin kendini. Zikreden Allah, zikredilen Allah, hamd eden Allah, hamd edilen Allah. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhaneke ma hamidnake hakkı hamdike. Ya Mahmud, ey hamdolunan Allah'ımız, biz sana hakkıyla hamd edemedik. Ma zekernake hakkı şükür ki ya meşkur. Ey şükrolunan Allah'ımız, biz sana hakkıyla şükredemedik buyuruyorlar. Demek ki o makamda Allah-u Teala'nın zatına layık olacak hamd yine zatından gelir. Çünkü zatını ancak zatı bilir. Bir insan Allah-u Teala bütün iyiliklerine karşı ne kadar hamd-i senada bulunsa da O kendisine ulaşan belirli iyilikler mülahazasıyla hamd eder. Ve Allah-u Teala'nın zatı, esması ve sıfatı hakkındaki bilgileri nispetinde takdir eder. O takdir nispetinde de hamd eder, yüceltir. Ama tabii ki ilimlerimiz kasır, zihinlerimiz nakız. Allah'ımızı idrakten, öz zatının külüne, vukuftan son derece uzak olduğumuzdan bizden onun zatına yakışacak hamd sudur edemez. Ancak İzzet Süradikatı ve Rabbimizin nurani perdelerinin 70 bin hicaptan bir hicabın önüne gelir, orada durur. Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizim hamdlerimizi de lütfeder, kabul eder. O başka, ama şanına, zatına yakıştı diye kabul etme anlamında değil. Acıdığı için kabul eder. Yoksa sen beni ne kadar tanıyorsun ki bana ne kadar övgüde bulunacaksın? Onun için biz kendimize kalsak tabii Allah-u Teala Hazretlerini, Allah-u Teala Hazretlerine övgüde bulunmamız çok abes olur. Kendi başımıza, kendi sıralarımızla, kendi lafızlarımızla Allah'ımıza hamd etmeye kalkarsak rezalet olur. Onun için Allah bize öğretiyor, elhamdülillah deyin. Çünkü kendi kafanıza kalırsa adam anlamıyor. Bedevinin birisi dediği gibi, o işte ey Allah'ım sana, efendim sana süt sağayım, sana şöyle efendim koyun kırkayım, sana şöyle iyilik edeyim. Bedevi bir şey bilmiyor. Duymuş Allah'a, şimdi Allah'a iyilik edecek. Nasıl iyilik edecek? Allah'a hamd edecek. Allah'a hamd, övgü yapacak. Nasıl yapacak? İşte nasıl ki bir insana ikram edersin, işte içirirsen, nasıl ki intesurullah yasurkum, Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Adam geldi dedi, hoca efendi ne var? Bizim hoca sapıtmış. Niye sapıtmış dedim ya. Allah'a yardım edin diyor dedi ya. Allah'a yardım olur mu? Delirmiş bu hoca. Dedim hoca delirmemiş de sen anlamamışsın. Allah'a yardım etmek dinine yardımdır. Şimdi Allah'a yardım edin, Allah'a ikram edin. Allah'a ikram nasıl edilecek? Haşa, çay çorba ısmarlanarak değil ki. Demek ki Allah'a hamd edilecek. Bilmeyen adam kalkacak işte, efendim kendine göre bir hamd şekli bulayım derken, Allah'ımızın şanına hiç yakışmayan, hatta Allah'ımıza şirk koşacak, efendim Allah'ımızı noksan sıfatlarla sıfatlayarak dinden çıkacak kadar büyük bir rezalete imza atabilir. Sana koyun kırkayım, sana süt içireyim nedir Allah Teala? Yemekten münezzeh, içmekten münezzeh, yatmaktan münezzeh, giyinmekten münezzeh, soyunmaktan münezzeh. Bu itibarla Rabbimiz elhamdülillah. Bak ben kendime mahsus olan, kendime layık olan, şanıma ait olan hamdi kendime yapıyorum. Bu hamd benden bana ulaşıyor. Ancak benim hamdim bana yakışıyor. Hiçbirinizinki yakışmıyor ama size de böylece öğretiyorum. Bana hamd vazifenizdir ama bunu kendi kafanızdan yapmaya kalkmayın. Ağzınıza gözünüze bulaştırmayın. Size peygamber gönderdim, kitap indirdim. Elhamdülillah size öğretiyorum. Böylece bana hamd edin. Bütün hamdler Allah-u Teala'ya mahsustur. Şimdi, tabii ki insan bunu derken düşünebilir ki mana olarak bütün Allah'ımızın kendi zatına yaptığı hamdler, sonra peygamberlerimizin yaptıkları hamdler, sonra melek-i kiram, sonra ulemanın, evliyanın vesaire. Tabii kendi hamdi de buna dahil olarak Rabbim fazl-ı keremiyle bu büyüklerin hamdlerine ilhak ile bizim hamdlerimizi de kabul eder. Evet. O Allah ki Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir o. Alemlerin Rabbidir o. Şimdi alemler, tabii alemler İsmi üzerinde alem. Alem alemden gelir. Yani her yaratık Rabbisinin, yaratıcısının varlığına bir alemdir, bir nişandır, bir delildir. Allah-u Teala'ya alem denmez. Allah-u Teala'dan başka her şeye alem denir. Cinler alemi, melekler alemi, peygamberler alemi, ruhlar alemi, bedenle görünen alem, görünmeyen alem, hepsi alem. Çünkü bunlar mahlukattandır, yaratılmış şeylerdendir. Bunlar hepsi hadistir, sonradan yaratılmış yaratıklardır. İnsanlar alem, melekler alem, bir aleme de denir. Bütün alemlere de denir. Onun için Allah Teala cemi sırasıyla Rabbil alemin, alemlerin Rabbi buyuruyor. İnsan burada bir alemi ancak teşkil edebilir. Daha bunca alemler vardır. Ümmetler vardır. Evet, Allah Teala bunca ümmetler yaratmıştır. Alemler yaratmıştır. Bizim gördüğümüz alemler var, görmediğimiz alemler var. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh hadisinde Hazreti Ömer Emirül Müminin olduğu dönemde çekirgeler azaldı. Bu çekirgeler bir alem yaratıklar. Hala bile dünyanın başında beladırlar. Bazı memleketler istila ediyorlar. Efendim bütün otu ocağı yiyip içip biçip geçiyorlar. Acayip bir mahluk. Anlatılıyor işte bunlar hakkında ne önemli şeyler. Bu çekirgelerin azalması Hazreti Ömer Efendimiz'i telaşa düşürdü. Çekirge gören var mı? Pek gören olmadı. Bundan dolayı Yemen'e, Şam'a, Irak'a ve çayır memleketlere adamlar göndererek çekirge gören var mı yok mu diye sordurdu. Haber gelmedi. Yemen tarafına gönderdiği elçiden bir avuç çekirge getirerek önüne koyunca Hazreti Ömer radıyallahu anh Allahu Ekber tekbir getirdi. Üç kere tekbirinin hikmetini soranlara cevabında buyurdu ki Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halakallahu elfe ümmetin minâ sittümiyetin fil bahri ve arzu ümmetin fil ber fe evvelü şeyin yehlik min hadil ümemil ceradu fe idâ heleket tetâbe'at mislen nizâmi iden kut'a silkuh. İden kat'a silkuh. Allah bin ümmet yaratmıştır. Bin ümmetten işte ümmet. Hayvanlar da ümmet. Mevla öyle buyuruyor estağfirullah. Fema min dâbbetin fil ard. Yerde debelenen hiçbir canlı yok ki. Ve lâ tâirin yatîru bi cenâhi. İki kanadıyla uçan kuş. Hepsi illâ ümmemün emsâlukum. Sizin gibi ümmetlerdir. Ve min ümmetin illâ halâfiyânidir. Başka yerde buyuruyor. Her ümmetin içinde bir uyarıcı yönetici var. Karıncalar bile Süleyman Aleyhisselam geldiğini görende karıncanların başı onları ikaz etti. Girin yuvalarınıza kırılacaksınız buralarda. Demek ki her bir ümmetin başı var. Allah Teala bunca ümmetler yaratmış. Bunların 600'ü. Denizde 400'ü karada. Tabii ki şimdi canlı sayısını bundan çok yüksek tutabiliyoruz ama böcekler bir sınıfa girer. Yani sen şimdi belki 100.000 çeşit, milyar çeşit böcek bul. Anladık da bu bir ümmettir. Bu itibarla Allah Teala bin ümmet yaratmış. Yani şimdi balık aynı şeyden balıklar efendim Karadeniz'in dediği gibi o onun amcasının oğlu, bu halasının oğlu gibi yaparsan efendim birbirine aynı türden olan balıkları bulursun. Demek ki genel anlamda bu Allah-u Teala'nın tasnifiyle yapılan istif olarak, bin olarak değerlendirilmiştir. Bizim bunları belki anlayacak, kavrayacak. Şu andaki bilgilerin, bulguların da yetişecek hali yoktur buna. Hala yeni bir tür bulduk. Bir kelebeğin diyorlar bir şeyini bulduk. Hiç bu zamana kadar bulunmamıştı. Bilmem ne. Pirenin anasını araştır. Buldukça bulursun. Sen Rabbini bilmedikten sonra neyi bilirsen bil. İşte Allah'ı bilemeyen her şeyi peşine düşer. Rabbini bulsaydı hepsini bulacaktı. İslam'ı dinleseydi, şu tefsir dersini dinleseydi neler öğrenecek? Bütün dünya Kur'an'da. Ama dinlemez. Kendi kendine felsefe olur. 600'ü denizde, 400'ü karada bu ümmetlerden ilk nesli tükelecek olanlar çekirge sınıfıdır. İşte çekirgelerin helak olduğu zaman efendim ipi kopmuş tespit taneleri gibi artık ümmetlerin helaki ard arda gelecektir. Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için diyor Hazreti Ömer, çekirgelerin yaşadığı haberini alınca ümmetlerin helaki başlamadı diye sevindi. Demek hala çekirgeler olduğuna göre ümmetlerin helaki şu anda hala başlamış değildir. Onun için kıyamete bayağı da vardır. Allahu alem. Ama tabii bazılarının dediği gibi 2005'te Mehdi gelecek, 2010'da Deccal çıkacak falan. Bu gaybi haberlere girmek çok sakıncalıdır ve yanlıştır. Milletin itikadını bozmaya yöneliktir. 2005 geçti gelmedi, 2010'du gelmedi derken milleti hadislere karşı itikadını zayıflatmak amacıyla Yahudinin bir oyunudur diye görüyorum. Sakın bu tarih verenlere şuna buna yok Ebced hesabı, yok şu hesabı, yok bu hesabı, o geldi, bu çıktı, şu ümmet bitti, dünya yıkılacak falan bu haberlere itibar etmeyin. Ancak siz vazifenizi bilin. Hazreti Mehdi'yi bekliyoruz, İsa Aleyhisselam'ın inişini bekliyoruz. Ama biz görürüz görmeyiz. Mesele o değil. Mesele şu anda bugünün vazifesini yapmayı bilmektir. Demek ki ümmetlerin helaki başlamadı. Şimdi hala yakınlarda bile haberler çıktığına göre birçok ülkelerde efendim çekirge sürülerinin verdiği hasarlar nakledildiğine göre demek ki ümmetlerin helaki başlamamış. Bin ümmet olarak burada değerlendiriyor. Tabii Vehb Hazretlerinin radıyallahu anh beyanında İnne Allah Teala 18.000 alemin dünya min alemun vahidun. Bu da çok meşhurdur. 18.000 alem. Bu 18.000 alem Osmanlı'dan gelen gelenekte de bizde çok yaygın olarak telaffuz edilen bir deyimdir. Allah Teala'ya ait 18 bin alem bulunmaktadır. Bunlar içerisinden dünya denen şu gökleriyle yerleriyle bizim yaşadığımız, gördüğümüz, üstünde altında bulunduğumuz mekan sadece tek bir alemdir. 18 bin. Dünya bir tanesi. Demek hakikaten artık Allah'ımızın ne alemleri var, biz bunları efendim ne görebiliriz, ne sayabiliriz, ne bulabiliriz. Bunu ne mikroskop, ne teleskop kimse çözemez. Allah göstermeden kimse bunu göremez. Şimdi o roket atmışlar, uzaya çıkıyorlar. Yok işte orada istasyona eklendi, oradan söküldü. 3 gün kalacak, 6 gün dönecek. İşte oradaki astronotlar bilmem neler, bir şeyler yapıyorlar. Zannediyorlar ki biz dünyanın dışına çıktık. Halbuki dünyanın merkezindeler. Bir yere çıktıkları yok. Ay'a çıktık diyorlar. Ay şurada duruyor. Ay birinci kat semadadır. Bunun üzerinde bu kadar semavat var. Bunların hepsi dünya. Dünyanın dışında bu kadar binlerce alem var. Yani bu ne rezaleti? Bir insan efendim Ay'a da çıktı mı çıkmadı mı belli değil ya. Çoğusu diyorlar ki yalan söylemişler falan, milleti kandırmışlar. O da olabilir. Bunlardan her şey beklenir ama yani çıksa da nedir? Ay şura çıktır. Ay nedir ya? Bu kadar alemlerin hangisinden haberin var? Hiçbir şeyden haberin yok. Bir de tabii hava atmalar, çalım satmalar. Biz Ay'a çıktık, şöyle buluş yaptık, böyle icat yaptık. Allah'a mı geçtiniz? Haşa. Allah'ın mülkünden mi çıktınız? Haşa. Ne zırvalıyorsunuz? Ne palavra konuşuyorsunuz? Mevlana'nın dediği gibi. Bunların rezil halini anlamak için en güzel misal şudur. Şu Allah'ın mülkünde efendim salına çalına gezenlere. Merkep ayağını çamura basmış. Ondan sonra da affedersiniz bevletmiş. O bastığı yerde oluşan çukura da o bevlin idrarı dolmuş. Derken rüzgarla oraya bir saman, bir çöp konmuş. O merkebin ayağının çukurunda biriken idrar içerisindeki saman çöpün üzerine konan sinek rüzgarda eserken böyle öyle bir yerleniyor ki desen kaptanı deryadır. Bu ne rezalet? Şimdi sen kendini ne zannediyorsun? Ben okyanusları geziyorum. Efendim uzaya çıktım. Şuraya indim. Buraya girdim. Ne? Allah'ın mülkünde nesin? Bir sineksin. O kadar da hükmün yok. Sinek bile senden fazla yerlere girer. Seni giremediğin yerlere girer. Adam burnunun deliğinden girer. Sinek kadar bile hükmün yok. Gidi kardeşlerim. Allah bilmeyen ne kadar cahildir. Allah'tan haber olan ne kadar alimdir. وَلَيْسَ لِشَيْءٍ كَامِنٍ جَوْفَ صَخْرَةٍ سِمَاهَا سَمَاوَاتٌ لَدَيْهِ وَلَارْضٍ İmam Rabbani buyurduğu üzere. Kayanın içinde gizlenen adamın ne gökten haberi var diyor, ne yerden haberi var. Bir kayanın, bir dağın içerisindeki bir kayanın oyuğunda duruyor. 7 kat göklerde sen haberi yok. 7 kat yerlerde haberi yok. Anasının karnında duran çocuk. Ne dünyadan haberi var, ne gökten, ne yerden. O varsa yoksa oracığı biliyor. Orası da ona ne kadar geliş geliyor. Çık, çık desen çıkmak bile istemiyor. Zorla çık. Çıktığı zaman da bakıyor. Ben bu dar yerde nasıl durmuşum? Eşinin anasının karnındaki çocuğa dünyayı anlatmak ne kadar zorsa, dünyadaki adama ahireti anlatmak o kadar zor. Görmeden nasıl anlayacak? 18 bin alem nasıl haberdar olacak 18 bin alemden? Bilmeyene anlatılabilir mi? Leysel haberu kelaya. Görmekle duymak bir olur mu? 18 bin alem var. Ne biliyorsun? Görmedik ki. İnanıyoruz. Allah'ımızın mülkü geniş. Bu geniş mülkün sahibi var. Bu alemlerin maliki var. Ama elmanın kurdu gibi üzerini saran elmanın ne kabuğundan haberi var, ne dalından haberi var, ne gövdesinden haberi var, ne bağından haberi var, ne bahçesinden haberi var, ne bahçıvandan haberi var, ne buluttan haberi var, ne yağmurdan haberi var. O elmanın içinde kurt, bir ben varım diyor. Sorsan ona ne var ne yok, bir ben varım, başka bir şey yok der. Halbuki elmanın içindeki kurdun dışında neler var? Onun için cahilliği bırakalım. Bütün hamdleri Rabbimize ayıralım. O alemlerin Rabbidir o. Alemler var. Evet. 18 bin alem. Bu alemler içerisinde Allah'ımızın ne ayetleri var. Şimdi Rab, alemlerin Rabbi. Rab ne demek? Rab terbiye edicisi, yetiştiricisi, geliştiricisi. Evet. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün alemleri yaratan, terbiye eden, tenmiye eden, maddi manevi kemale ulaştıran bir zat. Hepimizi o terbiye etti. Maddi terbiyesi var, manevi terbiyesi var. Evet. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'ı kuru kara kokmuş çamurdan yarattığından haber veriyor. Ondan sonra kuru kara kokmuş çamurdan saksı gibi vursan tok tok kot kot ötüyor. Vaziyetteydi. Halakal insane min salsalin kel fekkar. Saksı gibi çamurdan yaratmış. Vuruyorsun ötüyor. Ruh yok. Ruh olmayınca görme yok, işitme yok, duyma yok, akıl yok, fikir yok, bir şey yok. O halden ne hale getirdi? Ona ruh verdi. Ruh verince o canlandı, dirildi. İşte konuşan, gören, işiten, bilen insan oldu. Hava anamızı onun kaburga kemiğinden cennette uyurken aldı. Hava anamızı öyle yarattı. Ondan sonra bizleri bir ana bir babadan halk ediyor. Hep bunlar Allah'ın Rabliği, terbiyesinin belirtileri. Rabbimiz Tebarek ve Teala. En ufak halinden alıyor. Efendim, en kamil, mükemmel, olgun haline kadar alemleri getiriyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala. Bütün insanlık alemi. Bundan aciz. Kimsenin elinde bir şey yok. Kainat berenere gelse bir taneyi, bir tohumu bile yaratmaktan aciz Allah-u Teala. Çamurdan yaratıyor, topraktan yaratıyor, meniden yaratıyor. İnsanın yaratıldığı su. Kur'an-ı Kerim ona ma-i mehin tabir ediyor. Elem nehlukum min ma-i mehin. Alçak bir sudan yaratmadık mı sizi? Niye aslınızı bilmiyor musunuz? Kendinizi ne kabarıyorsunuz, ne sanıyorsunuz? Allah Teala bizi anne karnında o su halinden, ondan sonra alaka haline bir çiğneme, ondan sonra muzga haline, donuk pıhtı kan haline, ondan sonra bir muzga bir çiğneme haline, ondan sonra iskelet haline getirip de ondan sonra etle deri iskelet üzerine elbise giydirir gibi giydirip ondan sonra 120 günlükten sonra ruh üfleyerek yeni bir icat ile yaratarak Rabbimiz Tebarek ve Teala o güne kadar kıpırdayamayan efendim çocuk anne rahminde kıpırdanmaya başlıyor. Gülmeye başlıyor. Allah. Gülmekten haberi var, esnemekten haberi var. Dönüyor o yana, dönüyor bu yana. Anne rahminde Allah Teala ne yaptı bak? Suyu adam etti. Evledi halaka min el-ma'i beşeren. Suyu adam etti. Cehalev neseben. Onu yarattı. Onu evlendirdi. Onu soy sop etti. Ve sıhran. Hanımından akrabalıklar, karısından akrabalık, kocasından akrabalık. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Yaydı aleme insanlar. Bu kadar makhluk. Milyarlarca insan. Hepsinin Rabbi. Hepsini yetiştirdi. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Sebzeleri, meyveleri, ekinleri. Bunların hepsini yoktan var ediyor. En küçük halinden başla diyor. O tohum halinden, filiz halinden. En olgun durumuna göre yetiştiriyor. Buğdayları, mısırları, üzümleri, arpaları, ağaçları, otları, çiçekleri yoktan var ediyor. Hepsi ondan bahsediyor. Hepsi onu zikrediyor. Hepsi ona hamd ediyor. Hepsi ona şükrediyor. Ey gidi bir tek gafil insanlarla cinler, onların asileri, kafirleri Rabbini ihmal ediyor. Yoksa bahar, bahar geldi bak. Güz geldi. Görüyor musunuz etrafı? Çiçekler açmaya başladı. Yol kenarlarını görüyor musunuz? Şu güzellikleri. Rabliğini gösteriyor mu yine? Alemleri nasıl yetiştirdiğini, yönettiğini, idare ettiğini. Onların onu nasıl zikrettiğini. Duyuyor musunuz? Kalp kulağı lazımdır. Kafa kulağıyla olmaz arkadaşlar. Kalp kulağı açılırsa duyar bunları. Ey aşk eri, aç gözünü. Yeryüzüne kıl bir nazar. Gör bu latif çiçekleri. Hiç durmayı hakkı eğer. Her bir çiçek bin naz ile. Över hakkı niyaz ile, her murgı hoş avaz ile, ol padişahı medheder. Efendi Hazretlerimizden dinlemişim bunu ben. Yunus Emre'nin beyitlerinden. Aşık Yunus ne adamdır o ya. Rabbini tanıyan adamlar ne adamdır onlar. 700 seneler geçiyor yine onların sözleri okunuyor. Çünkü Allah'ı bildiler, her şeyi bildiler. Ey aşk eri diyor, gözünü aç. Yeryüzüne bir nazar et bak. Çiçeklere bak, sebzelere bak, ekinlere, meyvelere. Yemyeşil oluyor yine dünya. Sonra tekrar öldürecek, sonra tekrar dirilecek. Baharda canlandırıyor, sonbaharda öldürüyor. Gözünüzün önünde öldürüyor, diriltiyor. Sizi mi öldürecek de diriltemeyecek? Görsene baksana diyor. Bu çiçekleri, o rüzgarlarla sallanan çiçekleri. Nazla, niyazla nasıl Allah'a zikrediyorlar. O bülbülleri diyor, hoş sadalarla, avazlarla. Nasıl Allah'a meddediyorlar? Hepsi elhamdülillahi rabbil alemin diyorlar. Küllün kad alime salatehu ve tesbihah. Allah buyuruyor. Hepsi de duasını, zikrini, tesbihini, hamdini, şükrünü bilmiştir. Hiçbiri ihmal etmemiştir. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Velev hamd fis semavati vel ard. Göklerde de hamd Allah'a mahsus. Yerlerde de hamd Allah'a mahsus. Celle şanühü. Velev hamd fil ula vel ahir. Dünyada da Allah'a mahsus. Ahirette de Allah'a mahsus. Çünkü hiçbir yerde, hiçbir zaman, hiçbir iyilik sahibi yok Allah'tan başka. Celle şanühü celle celal. Hamdü sena ona mahsus. Onun için bahar hakikaten bu Rab vasfının tecellisidir. Yetiştiriciliği, büyütücülüğü, geliştiriciliği, Rabbimizin tebarek ve teala sıfatlarının eserleri gözümüzün önünde tezahür ediyor. Ama haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere pünhanimiş. Niyaz-ı Mısri'de. Mevla'nın eserleri meydanda, her şey onu söylüyor, onu zikrediyor, ondan bahsediyor. Ondan açık ortada bir şey yok ama kalp gözü kör olanlara bunlar gizli kalıyor. Allah açsın gözümüzü, kulağımızı. Hakikatleri gördürsün, duydursun, işittirsin bizlere fazl-ı keremiyle. İşte insana nasıl Rab'lik yaptı? Adem babamıza, havamıza nasıl yaptı? Onları yarattı. Şimdi bize nasıl Rab'lik yapıyor? Bizi bir su halinden alıyor. Şu andaki halimize bir bakar mısın? Hel etâlel insâni hînun mineddehri. İnsan üzerine uzun zamandan bir zaman geçti ki lem yekun şeyen medkura. Adı sana anılar bilinir bir şey değil idi. Bak ben 41 yaşındayım. 42 sene evvel Ahmet'i kim tanır? Benim adım Ahmet Mahmut. Kim tanır Ahmet Mahmut diye bir şey vardı diye kim bir şey yok. Kimsenin haberi yoktu. Bak şimdi beni tanıyanlar var. Benden bahsedenler var, bana gelenler var, gidenler var. Ben bir insan oldum, çıktım ortaya. İnna halaknâ min nutfetin emşâc. Karışık sulardan. Ananın suyu, babanın suyu birleşti. Allah Teala işte evvela su, hava, toprak, ateş. Ana asır erba. Bizlerin maddi. Su, hava, toprak, ateş. Bunlardan efendim meydana getiriyor bütün eşyayı. Bizim vücudumuzda da şimdi su, hava, toprak, ateşin parçalarından mürekkep. Bütün sebzeler, ekinler öyle. O sebzeler, meyveler, ekinleri anamız babamız yiyor. Yerken hangisinden ne olacağından haberi de yok. Ondan sonra o gıdalar birleşiyor. O gıdalardan Allah-u Teala insanın midesinde hazmettiriyor. Orada kimyahane gibi çalışıyor, kimyahane. Neresi dışa atılacak onu seçiyor. Neresi yararlı onu bırakıyor. Göze gidecek maddeyi göze, kulağa gideceği kulağa. Hiçbir tarafa gideceği birbirinden karıştırmıyor. Karıştırsa o kulağın kepçe kadar olur. Bir kulağın büyür, bir kulağın küçük kalır. Gözün büyür, dudağın büyür mesela, bir tarafın küçük kalır. Nereye gidecekse oraya münasip olan vitamini gönderiyor. Oradan aldığı, gıdadan aldığı şey. Bunu midenin ne haberi var? Midenin neden ne haberi var? Rabbimiz tebarek ve teala. Rab. Terbiye eden, yetiştiren, yöneten, idare eden, sevk eden. Bütün bu manalar Rab kelimesindedir. Bütün alemlerin Rabbi. Her an, her daim bütün alemlerin maslahatlerini, menfaatlerini onlara gönderiyor, sevk ediyor. Böylece biz burada bak sizi konuşuyoruz. Siz orada dinliyorsunuz. Herkes efendim Allah'ın verdiği kulakla onun Rabliğinin eseri olarak konuşan da onunla, dinleyen de onunla. O Rab olmasa, o yönetmese, o idare etmese. Bak kulağımızda duyu hassesi var. Onu o yaratıyor işte. O duyu hassesini bir iptal etse hiçbir şey duyamazsın. Onun için kıymet bilelim. Bu derslere, bunları dinlemeye bu kulakları aşina edelim. Gözlere hakkı gösterelim, gözlere hakkı gösterelim. Kur'an gösterelim, tefsir gösterelim. Baltayı taşa vurmayalım, yanlış iş yapmayalım. Rabbimizin bu kadar nimetlerine isyanla mukabelede bulunmayalım. Hamd odur. Hamdin şükrün manası budur. Herkesin bir tarifi var. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri öyle tarif etti. Elhamdü indi ellâ yüste'âne binâmi alâ mâsı. Bana göre hamd ve şükür Allah'ın nimetlerinden istifade edip de ona karşı günaha kullanmamaktır dedi. O zaman da küçük çocuktu. Bütün ulema meşayihin tariflerinin fevkinde üstün bir tarif yapınca belki şımarıklık gelir diye sırrı sakatı hem şeyhiydi hem dayısıydı. Dedi ki bu çocuğun da korkarım nasıl bir dilinde kalacak. Yani çok güzel konuştu ama yani belki de amel edemez bu dediğiyle. Çünkü çok zor bir tarif yaptı. Çok iddialı bir tarif yaptı ama Cüneyd-i Bağdadi onun hakkından geldi. Sultanül Evliya'nın Seyyidü't Taife, Allah dostların efendisi. Kaddesallahu sırruhu. Tabii bu kadar nimetler ona isyana mı kullanılacak şimdi? O sana Rabbini gösteriyor da sen ona niye kulluğunu göstermiyorsun? İşte bu dinliyorsunuz ya bu saatlerde Allah'ınızı. Bu dersleri inşallah bu sizin Rabbinize karşı bir hamdinizin göstergesi olacak. Allah böylece hamdimizi tamamlayacak. Şükrümüzü artıracak inşallah. efendi kardeşlerimiz. Demek ki Rabbimiz böylece anamızın karnındaki ta işte ne dedim? Su, hava, toprak, ateşten, bahçelerdeki ekinlerden, meyvelerden, oradan ana babamızın efendim sulbünde, bel kemiğinde, göz kemiği kafesinde ki su haline, oradan onların birleşmesiyle ana rahmindeki tavırdan tavıra, şekilden şekile. Ne bu estaizu billah. Ma lekum la tercune lillahi ve kara ve kad halakakum etvara. Ne oldu size? Nasıl bir insansınız? Niçin Allah'a büyüklük tanımıyorsunuz? Niçin Allah'a hamd etmiyorsunuz? Ona tazim etmiyorsunuz? O sizi tavırdan tavıra yarattı. Ne şekillere soktu sizi? Şekilden şekile soktu da bugün öyle bir şekildesiniz ki size dense başka bir şekil kendinize de yakıştıramazsınız. Rabbim ne güzel yakıştırdı en güzel şekli. Elhamdülillah. Gözümüze başka yer mi uygun göreceğiz? Kulağımıza nereyi münasip bulacağız? Allah'ımız ne güzel şekil verdi bize, ne güzel suret verdi bize. Evet, ruhlarımızın da Rabbi. Onu da terbiye ediyor. Manevi terbiyeyi. Kitaplar gönderdi, peygamberler gönderdi. Alimler, veliler, vaazlar, nasihatler, kitaplar, eserler, dersler derken bu yolla da efendim, manevi yol, tasavvuf büyükleri, seyri sülük. O manevi yolda mürşide intisab ile yapılan zikirler, vazifeler sayesinde ruhani terbiye, kalbin terbiyesi, manevi alandaki yetiştirmesini Rabbim Tebareke ve Teala gösteriyor. Demek ki alemlerin her anlamda Rabbi ancak Allah-u Teala'dır. Peki madem ki alemlerin Rabbidir, yoktan yaratıcısıdır, yöneticisidir, efendim en ufak halinden alıp yokluktan hamur yapıyor, yokluğu hamur yapıyor. Allah-u Teala yoktan yaratıyor kardeşim ya. Sen bir hamurdan bir ekmek yapamıyorsun, bir çuval inciri berbat ediyorsun, bir çuval makarnayı hamur edip çıkıyorsun ya. Allah-u Teala yokluğu hamur gibi kullanıyor. Yoktan istediğini var ediyor, istediği şekli veriyor. Sen elindeki şeye istediğin şekli veremiyorsun da. Allah-u Teala yoğu var ediyor, onu da istediği şekle sokuyor. İstediğini insan ediyor, istediğini melek ediyor, istediğini cin ediyor, istediğini kelek ediyor. İstediğini sağlam ediyor, istediğini sakat ediyor. Eder. Rabbul Alemin o demek. Onun için çok büyük bir ayetteyiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin geçilmez. Hakikaten geçilecek bir şey değil. Nasıl geçeceksin? Buyur geç. Ama dilin Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman bu şükür kelimesi hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Rabbimiz Tebareke ve Teala hadis-i kutsi'de kasemtus salate eyl fatihate beyni ve beyni abdi nisfeyn vel abdi ma se'el feyde kal abdülhamdülillah rabbil alemin kal Allahu tebareke ve teala hamideni abdi şekerani abdi. Ben namazı yani Fatiha'yı, ki Fatiha'sı namaz olmuyor, kulumla aramda ikiye böldüm. Şimdi bu Fatiha'yı Allah'la kul arasında iki bölümlü olarak tefsir edeceğiz. Neticede kulumun istediğini vereceğim Allah buyuruyor. Şimdi hakikaten Fatiha ikiye bölünüyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah'ımıza hamdü sena ifadesidir. Errahmanirrahim yine onun yüce sıfatlarıyla övmektir. Maliki yevmiddin yine ona tazim ifadesidir. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn kulluk ikrarından sonra Allah'tan hacetleri dilemek, yardım isteme anlamında dua mahiyetindedir. Demek ki ikiye böldüm buyurduğu nedir? Bir kısmı beni methetmek, benden bahsetmek, şanımı, şerefimi yüceltmek, yüceliğini dile getirmek anlamına gelir. Bir kısmı da kulumun benden isteklerine yer verir. O itibarla kul elhamdülillah dediği zaman Allah Teala ne buyurur? Hamideni abdi. Kulum bana hamd etti. Allah seviniyor ya. Celle Celaluhu şeker hani abdi. Kulum bana şükret. Niye seviniyor? Senin hamdinden, senin şükründen. Allah'a ne kar var ne zarar var. Niye seviniyor? Sen vefalı kul çıktın. Sen Rabbinden haberdar oldun. Sen Allah'a hamd ettin. Bu sefer ahiretteki nimetleri de hak ettin. Rabbimizin sevinci neye? Bu kulum cennete girecek, cehennemden kurtuldu diye Allah-u Teala seviniyor. Onun için Esved ibn-i Seri'i radıyallahu anh hazretlerine rivayet etti. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيْسَ شَيْنُ حَبُّ اِلَيْا الْحَمْدُ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan çok hamdi seven hiçbir şey olamaz diyor. Tabi Allah'a da bu manada şey deniyor. Kuleyyü şeyin ekberu şahade. Evet, şahitlik bakımından en büyük şey kimdir? Sorduğunda Allah-u Teala kendine şey mevcut demektir. Şey Arapçadır, karşılığı Türkçe kullanılıyor ama Arapçadır, manası mevcut. Yani var olan her varlığa şey denir. Her varlık bir şeydir. O zaman Allah-u Teala da şeydir. Nüsemmillâ şeyen lâkense. Ama Allah diğer şeyler gibi değil. Hiçbir şeye benzemez. Şey deriz ama diğer şeylere benzemez kaydıyla. Bu itibarla Allah'tan çok hamdi seven hiçbir şey yoktur diyor hadis-i şerifte. Yani en çok hamdi kim sever? Allah sever. Ve lidâlke esnâ alâ nefsî fekâl elhamdülillah. İşte onun için en çok hamdi sevdiği için kendi kendini methediyor, kendi kendine hamd ediyor. Fatiha'nın başında, Kur'an'ın bidayetinde ne buyuruyor? Elhamdülillah buyuruyor. İşte bu kendisinin hamde olan sevgisinin tezahürüdür ki kitabını da, en büyük kitabını da onunla başlatarak hamd buyuruyor kendisine. Onun için kulum bana hamd etti, kulum bana şükretti Rabbimiz buyuruyor. Rabbimizi sevindirelim elhamdülillah derken, ama manayı düşünelim. Manayı düşünmezsek Rabbimiz bizim bu hamdimizle, hamideni abdi kulum bana hamd etti şükretti diye ne kadar Rabbimiz ferahlan, ne kadar sevinecek. Kul ne kadar Rabbinden haberdar ise, agah ise, uyanık ise o kadar namazından, ibadetinden, zikrinden, hamdinden, şükründen derece kazanır. La salate temmet illa bil hudur. Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Huzursuz, huşusuz hiçbir namaz tamam olmaz. Ne buyurdu hadis-i şerifte? Kul namaz kılar, hamd eder, Fatiha okur, Kur'an okur. Ancak anladığı manasını düşündüğü kadarından müstefid olur. Kimisi kılar, üçte birini alır, kimisi dörtte birini, kimisi beşte birini, kimisi altta birini. Kimisi namazının hiçbirinden bir şey almaz. Fatiha'yı bitirir, Kur'an'ı hatmeder, bitirir de bir şeyden haberi olmaz. Allah gafletten muhafaza etsin. Onun için insan iki taraflıdır. Beden tarafı var, ruh tarafı var. E sen şimdi ruhsuz beden ne olur? İskelet olur. Bir şey yarasaydı gömmezdik onu. Saklardık, öperdik, koklardık. Ne yapıyoruz? Bu artık kokuşacak. Bir an evvel gömelim diyoruz, götürüyoruz. Onun için ruhsuz beden gibi, ceset gibi manayı düşünmeyenlerin hamdi, zikri, şükrü de muteber olmaz. Dil elhamdülillahi rabbil alemin diyecek. Bak yarın, belki bu gecede yatsıyı daha henüz kılmamış olanlar, şu yatsıyı kılarken elhamdülillahi rabbil alemin derken şu dediğimiz manalardan bir şeyler kafanızda kalsın da bir dahaki haftalarda da tefsir dersine devam ederek Fatiha-i Şerife'yi güzel hazmedin inşallah. Bari bir Fatiha'nın manasını tefekkür ederek, o manayı da devamlı aklınıza getirerek şöyle bir meleke tahsil edin. Dolayısıyla o bir klişe gibi kafanızda kalsın, hiç değişmesin. Devamlı Fatiha okurken o manalar aklınıza gelsin. Tabii bu konuşulanların hepsinin geleceği mümkün değil ama bir şey çıkarın oradan, bir özet çıkarın kendinize. Ne düşüneceksiniz? Alemler, 18 bin alem, bu kadar alemler, ben de bir alemin bir ferdiyim. Bütün alemin Rabbi, yöneticisi, bak beni nasıl terbiye etti, bana ne kadar nimetler verdi. O iyilikleri düşünerek, ona göre hamd etmek. Bu manayı düşünürseniz, işte o zaman hamdiniz inşallah yerine ulaşır, tamam olur. Lisanen elhamdülillah diyen, kalbiyle manayı düşünürse, lafız ile mana birleşmiş olacağından hamdi kamil olur. Çünkü ibadet huzuru kalp ister. Yani Mevla'dan haberdar olmak. Mevlana Halid-i Bağdadi Zülcenahayn Hazretleri, Naşit Tarıkı'nın Halid'i kolunun müessisi, kaddesallahu sirruhu, Allah Teala himmetlerini üzerimize daim eylesin. Risale-i Halidiye isimli eserinde vukufu kalbi, Naşit Tarıkı'nın adabından bahsederken, kalbin haberdar olması konusunu işlerken ne buyuruyor? Hangi zikir, hangi taat? Elhamdülillah Rabbil Alemin'in zikrin en büyüğü, ibadetin en büyüğü, şükrün en büyüğü. Kur'an'ın, namazın, Fatiha'sının birinci ayet. Ama vukufu kalbi, eğer Allah'tan haberdar değilse, Mevla'dan haberdar değilse, yani o ayetin manasını düşünmüyorsa, kalbi boşsa, o zikir ve taat ruhsuz beden gibi itibardan hariçtir, kıymetsizdir, değersizdir. Onun için İsmet Garibullah Hazretleri Büyükşehir Efendi ne güzel beyan ediyor. Eğer bin yıl dise Allah bir şalik, muradı olmasa Allah-u Malik, sevap asla verilmez belki halik, isim maksut değildir belki malik, murat kıl zaten hakkı gel gidelim, cemali ba kemale şey. Bin yıl Allah desen diyor, eğer derdin muradın, gayen isteğin Allah değilse, Allah isimdir, ismin sahibi var. Elhamdülillah Rabbil Alemin bu lafızdır, bunun manası var. Bu harflerin, saflerin, seslerin bir kastettiği manalar var. İşte sen o manaları kastetmezsen sevap alamadığın gibi boşuna emek harcamış olursun. Kendine yazık etmiş olursun. İsim maksat değil. Harfler, sesler maksat değil. Maksat bunun sahibini bulmaktır. Bu harfler, sesler vesile. Elhamdülillah Rabbil Alemin vesile. Allah Allah Allah Allah demek vesile. La ilahe illallah demek vesile. Esas zikir, hakikat zikir bila keyftir maallah. Zikrin, hamdin, şükrün Gerçeğini anlamak istersen ona ben sana ne şekil verebilirim, ne sıga verebilirim, ne lafız gösterebilirim. Hak, zikrin hakikatını şunu söylersen olur diyemem. Çünkü bunların hepsi vesiledir. Ne gibi? İşte elindeki zikir aleti olan tesbih gibidir. Ama esas zikir nedir? Senin la ilahe illallah demem mi? O da değil. O da vesiledir. Esas zikir Allah ile beraber olabilmek meselesidir ve bu şekilsizdir. Bunu tarif edilecek bir hal değildir. Ancak yaşanır. Anlatılmaz, tadılır. Allah cümlemize tattırsın. Zikrin hakikatinden, hamdin ve şükrün hakikatinden bir zerre ruhlarımıza tattırsın. Bu itibarla tabii ümidimizi kesmeyelim. Ben manaları düşünemiyorum da Allah ile irtibat kuramıyorum da benim hamdim boşuna mı gitti falan. Allah'ın dostları bizi ümitsiz bırakmak için konuşmaz. Ya ey talipler, ey rahipler, ey aşıkler, ey Allah Celle Celaluhu derdiyle boyananlar. Himmetinizi âli tutun. Gayenizi, hedefinizi yüksek tutun. Çıtayı yükseltin. Ya nedir? Ben namaz kılıyorum, Fatiha okuyorum, Elhamdülillah Rabbil Alemini biliyorum diye yetinmeyin. Manayı düşünün. Ondan sonra da lafzı okurken o manayı tefekkür etme, huzuruna ve huşuğuna sahip olun ki huzuru kalp bundan ibarettir. Namaz da bunun için kılınıyor. Bütün ibadetler de bunun için yapılıyor. Onun için Rabbimiz veledikrullahi ekber. Elbette Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Çünkü neden? Namaz da zikir için. Efendim, ekimis salate li zikri. Musa aleyhisselama ne vahyet? Namazı kıl, benim zikrim için. Beni hatırlayasın diye. Hac niçin? Zikir için. Hadis-i şerifte ne buluyor? İnnemâ cu'iletil meşâir li zikrillah. Bütün meş'arlar, bütün tavaflar, sa'iler, kurbanlar, şeytan taşlamalar, hepsinin meşru edilme gayesi Allah'ı hatırlamaktır. Kurban kesmesi, yezkurusmallah, Allah'ın adını ansınlar diye kurbanı yatırsınlar, tekbir getirsinler, zikretsinler, bayramlar, bütün İslam'ın meşru kıldığı vazifelerin tümündeki tek gaye Allah'ın hatırlanması, insanın Rabbinden haberdar olmasıdır. Yoksa maksat hasıl olmaz. Mevla Teala Hazretleri bütün ibadetleri cami olan, bütün ibadetlerin esası olan, es-salatu vadisi, dinin direği olan namazın zikir için meşru edildiğini ve maksadın Rabbin hatırlanması, Rab Tebareke ve Teala'nın zikri olduğunu beyan ediyor. Onun için tefsir derslerini dinlemek sizin manayı anlamanıza ve ondan sonra da inşallah anladığınız manayı lazım olan noktada hatırlamanıza. Lazım olan nokta neresi? Namaza durduğundaki Elhamdülillah Rabbil Alemin deme noktasıdır. Ya tabii ki helimanın merkep hikayesine dönmesin. Eşek 9 türlü yüzgeç bilirdi. Balıklama, kurbağalama, köpekleme neyse. Ne yapacak eşek bu yüzmeleri? Denize düştü mü hepsini unutur, boğulur derdi. Yani bu kadar tefsir, mana konuşulanın nerede akla gelmesi lazım? Kul ile Mevla arasından 70 bin perde kalkıp namaza durduğunda Rabbimiz Tebareke ve Teala innallaha yansıbu vecehu li vecih abdi ma dame fi salati ma lem yeltefit. Sağa sola bakmadan, gözünü sağa sola baktırmadığı gibi kalbi de sağa sola taktırmadan, işte o zaman diyor Rabbim kendi cemalini kulunun yüzüne doğru tutar, projektör gibi. Haşa ve kella, projektör nedir? Misal veriyoruz. Teşbihte hata yok, anlamadığınız için zihne yaklaştırıyoruz, yoksa nasıl anlayacaksın? Allah Teala cemalini kulunun yüzüne doğru tutar diyor. Ne müddetçe? Gözünü sağa sola baktırmazsa, kalbi de o yana bu yana taktırmazsa. İşte kalp Mevla'da olması için de en kolay yol, Efendi Hazretlerimizin de çok teşvik buyurduğu üzere manayı düşünmektir. Manayı bilen adam, bilmeden neyi düşüneceksin? Onun için tefsir dersi dinleyeceksin, manayı anlayacaksın, o manadan bir özet çıkarıp onu meleke haline getireceksin, her Fatiha'da onu mutlaka düşüneceksin ama tabii ki şeytanın da işi yok, o da gelecek, hortumunu sokacak, kalbini karıştıracak, 40 sene aklına gelmeyenleri namazda hatırına getirecek. Sen elhamdülü düşüneyim derken selam vereceksin de hala kaç zekat kıldım acaba diye onu düşüneceksin. Çünkü şeytan gelir, özgür keza, özgür keza, şunu hatırla, bunu hatırla, nerede ne kaybın var. Bakarsa ki tam huzur üzere kılıyorsun, bari şuna kaybının yerini buldurayım da aklına getirteyim de hiç olmazsa bir huzurunu bozayım diye. Yani sen ne kadar huzur temin edeyim dersen şeytan sana o kadar tiyo verir ha. Onu da söylemiş olayım bu arada. Ama sen yine de unuttuğumu, kaybettiğimi bana şeytan akıl versin diye şeytanlık arama da sen yine Rahman'ın zikriyle meşgul ol. Sen Rabbine yönelmeye bak, elhamdülün manasına bak. Ama şeytanın işi yok işte. Şeytanın dükkanı mı var, tarlası mı var? Efendi babamız Hacı Ali Aydın Efendi sorardı. Evladım derdi. Şeytan çapa kazar mı? Şeytan tarla eker mi, biçer mi? Çocuklarına mama kazanır mı? Aynı böyle sorardı. Kimse de bir şey cevap, yani o anda aklına gelmez. Buyurdu ki evladım desene ki şeytanın öyle işleri olsa efendim bu millet biraz rahat bulur. Hiçbir an kurtulabiliyor musun? Biraz namaza dursan hemen gelir. Demek ki zaten gitmiyor ki demiş adam. Ne gelsin? Zaten çullanmış üstümüze oturuyor. Zikirsiz, şükürsüz, hamdsiz, eûzüsüz, besmelesiz bir zihniyette şeytanın gittiği mi var ki gelsin de? Neticede işte o bize musallat edilmiş. Ama Rabbimiz de bize bir eûzü kalkanı vermiş. Bir besmele sığınması vermiş. Ve elhamdülillah Rabbil alemin gibi bir büyük nimet vermiş ki artık o kadar hadis-i şerifler var ki bu elhamdülillah Rabbil alemin demek. Bu elhamdüdeki şükür, bu şükürdeki büyüklük, bu hamdü sena yapmanın değeri, önemi öyle bir anlatılacak ki. Ama tabii ki vakitler sınırlıdır, yani sabaha kadar da konuşacak halimiz yok. Bizde hal olsa sizde dinleyecek hal yok. Sizde dinleyeriz, dinleriz, konuş hoca diyorsanız bile ben biliyorum ki kafalarınız bir noktadan sonra geri sarmaya başlar. Ondan sonra da reşit sen söylesen reşit gibi olmasın. Allah'ın ayetleri, Habibin hadisleri inşallah daha rağbetli, hevesli akıllarla, kulaklarla dinlensin. Kavrayıcı kalplerle hıfz edilsin, korunsun. Ta ki bu anladığınız, dinlediğiniz de size bir namazınızda bir kere de olsa aklınıza gelse ne mutlu size. İnşallah derslerimiz devam edecek. Ve 9 olarak inşallah devam ediliyor ama 9'dan sonraya biraz kalıyor. Ancak tabii yatsı artık devreye giriyorsa da biz mecburen 9'dan sonraki saati bozamıyoruz. Çünkü birçok hanım kardeşlerimiz dinliyor. Dünyanın her yerinde saatler farklı, namaz vakitleri farklı. İnternet aracılığıyla dünya kadar yer dinliyor. Bu itibarla biz bu saati korumak zorundayız. Çünkü yatsının vakti geniş olduğundan, nasıl olsa 9'da akşamdan sonra olduğundan, her daim için ne kadar saatler ilerlese de akşam 9'dan evvel, yani 9'dan sonraya akşam kalmıyor. Bu itibarla akşam sıkıntılıdır. Akşamdan sonra başlandığı için artık o saatle takvim durumuyla bizim ilerlememiz söz konusu değil. Biz 9'da sabitlemek durumundayız ki işte 10.30-11'e doğru bu dersler anca bitiyor. İnsanlar da bir şey anlayacağı saatlere denk geliyor. Aksi takdirde 11'e kadar yatsı gider ki bu durumdan sonra da konuşulmak bir şeye hasıl etmez. Bu itibarla yeniden Rabiül Evvel ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah salavat-ı şerifelerle meşgul olmanızı ve salavat-ı şerifenin faziletiyle alakalı sohbeti mutlaka temin etmenizi, o kadar hadis-i şeriflerden istifade etmenizi tavsiye ediyorum inşallah. Böylece önümüzdeki haftalarda da size tavsiyelerimiz olacak. Mevlüt ayıyla ilgili yapılacak şeylerle ilgili efendim tembihlerimiz olacak. Takip edin, devam edin. Nasıl birileri sizlere bizi izlemeye devam edin, cehenneme kadar yolumuz var diyorlarsa biz de size diyoruz ki bizi izlemeye devam edin. Cennete kadar Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem buluşana kadar bu hamd ettiğimiz her an elhamdülillah Rabbil alemin dediğimiz Allah'ın cemalini göreceğimiz günlere kadar inşallah birbirinden ayrılmayalım. Dünya ahiretimiz mamur olsun. Haneleriniz, dinlediğiniz ocaklarınız nurlarla dolsun. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlenizin hayırlı muratlarını nail buyursun. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve bi hurmeti Nebi-i Emin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin la şerefi nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şeyhina kafe ve ruhu efendi babamız hasa ve ilahi erbaci min meşayihina emvatina emvat müslimin emvat cemaat hazirin el Fatiha salli ala sellem Muhammed. Siz bu salavatları okurken Fatiha'nızı okurken şunu da duyuruyoruz. Mutlaka insanları ikaz edin, uyarın. İnşallah 9'da sohbet başına toplansınlar. Türkiye'nin dünyanın her yerinden lalegulfm.com kanalıyla her yerden internet aracılığıyla bu sohbetlere ulaşılabiliyor. Tekrarı pazartesi günü 11'de veriliyor. Herkes birbirini uyarsın. Neler duyuluyor, neler duyuruluyor. Kimse birbirini efendim mahrum olmasına göz yummasın, seyirci kalmasın. Bu cevherler, bu fırsatlar gidiyor. Ömürler geçiyor. Allah'ımızın tefsiri, Kur'an'ın hamdi, zikri yolunda geçsin inşallah. Siz de mesulsünüz. Burada bir kanal bulmuşsunuz. Bulanlar buldursun. Allah da sizlere aradıklarınızı buldursun inşallah. El Fatiha.